Evet, kalmıştık. Tabii izle. Yumuşaklığın tefrik ayırt edilmesinden yumuşaklığın sınırı yoktur. Yumuşaklık ne zaman taviz derecesine varmıştır? O zaman bitmiştir. Onun adı yumuşaklık değil, taviz. Yani dinden ödün verme olur. Yani hakkı söyleyip batılın karşısında durmazsan, buna rağmen müsamahalı, yumuşak davranıyorsan, onun adı yumuşaklıktan çıkar. Onun adı nedir? Tavizdir. Yumuşak davranman gereken kişisine göre, kişiye göre değişir dersen, Allah Azze ve Celle birçok meselede menfide müsbeti, müsbette menfiyi ele alırken, mesela anneye babaya nasıl davranılması gerektiğini söylerken, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ, öf bile deme diyor. Allah için şahitle davet edildiğinde söyleyeceğin en yakın babanın, ananın, kardeşlerinin aleyhine bile olsa hakkı söyle diyor. Yani söylemen gerekir. Yumuşak davranma kişiye göre değişir dersek, Kur'an-ı Kerim'de en uç noktada örnek, misal verilen Firavun'dur. Firavun ki ilhadın zirvesinde örnek gösterilen birisidir. Bizim muhatabımızın hiçbirisi herhalde Firavun'la mukayese edilecek seviyede bir dinsiz veyahut küfür ehli olamaz. Neden? Tabiatıyla olamaz. Çünkü o Musa'nın düşmanı. Her peygambere göre de bir düşmanı vardır. Biz nebi değiliz. Bırak Musa gibi olmayı. Eğer Firavun gibi birisine dahi yumuşak davranılması emredilmiş ise, isteniliyor ise, bitmiştir. Yani misalde, örnekte en son nokta budur. O zaman Musa Firavun'a giderken onu davet ettiği şey, davet esnasındaki aralarında vuku bulan münazara, münakaşa, o neyi sormuş, neyi inkar ediyordu da Musa neyi anlattı ona hak olarak ve hangi batılının karşısında durdu. Eğer bunu örnek ile anlamak, bizi daha iyi anlamaya yaklaştıran bir örnek istiyorum. Herhalde Musa'nın Firavun'a gidişinin başından sonuna kadar ele alıp tahlil etmemiz gerekiyor. Yani yumuşak davranmasını emrettiği kişi Musa, yumuşak davranılmasını istediği Firavun, herhalde bu denli tavsiyenin, emrin onun hayatında mutlak çok müşahhar, somut diyebileceğimiz örneklerinin de olması gerekir ki hakikaten bu örnekler onda vardır. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a yollanılması, hadi ona gidin çünkü o azdı diyor. Gidin derken Musa ile Harun'u kastediyor, ona gidin. Çünkü o azdı diyor. Musa zaten Firavun'un beldesinden, memleketinden kaçarak buraya gelmişti. Bir adam öldürerek gelmişti. Kendisine zarar verileceğinden korkarak gelmişti. Ve Allah ona tekrar git demesin, git diyor oraya. Korkarak oradan kaçan Musa, bu korkunun, korktuğu şeyin Allah'ın emrine itaate mani olsaydı, bu korku zararlı bir korku olurdu. Yani Allah'a itaat etme mani olabilecek seviyede bir korku olsaydı, bu korku demek ki zararlı bir korkudur. Korkunun tabii olanı ve olmayanı biz nasıl ayırt ederiz? Allah'a itaatten alıkoyuyor, ona isyana sebep oluyorsa o korku tehlikelidir. Ve buna sebep Musa hemen Rabbi şrah li sadri. Yani benim gönlümü aç. O müşkülatın endişesini, tamam mı, kaygısını benim gönlümden gider. Ve yessirli emri ve benim işimi de kolaylaştır. Çünkü işim bayağı zor onlarla. Ve akabinde vahlul ukdeten min lisani. Dilimdeki düğümü çöz ki, yani çöz de yefkahu kavli, benim sözümü anlasınlar. Yani ne dediğimi anlasınlar. Musa her ne kadar İsrailiyatta Musa'nın işte dilindeki bir kekeme, pertekliğin falan olması, işte ateşli denemesi falan filan deniyor ya. Ya bunlar İsrailiyattandır. Bize sahip bir nas gelmediği için bir dilindeki düğüm şuydu buydu bir diyecek konumda değiliz. Ama belli ki Musa'nın dilinde bir şey vardı. Bu onu gösteriyor. Benim dilimdeki düğümü çöz. Anlaşılmazlığı gider. Ki sözümü anlasınlar. Ve bu sefer bu kelimeyle ona. Yani Musa'nın sözlerini yani anlaşılmaz kılan bir şeyler vardı dilinde. Bu kekeme midir, takılma mıdır, neydi? Bilmiyoruz. Sahibi nasıl olmadığı için. Akabinde kardeşim Harun'u da bana yardımcı olarak, çünkü afsahu minni. Çünkü o benden daha fasih, güzel, açık, net konuşan birisi diyor. Akabinde Firavun'a gidiyorlar. Diyorlar ki ey Firavun, yani biz alemlerin Rabbine sana yolladığı elçileriz. Ne diyor Firavun? Fema rabbukum ya Musa. Sizin Rabbiniz de kimdir? Fema rabbukum ya Musa. Çünkü biz Allah'ın sana yolladığı iki elçileriz. Deyince Fema rabbukum ya Musa. Yani sizin Rabbiniz de kim? Bunu ben sizin Rabbinizi tanımıyorum ve tanımıyorum, kim o, tanıştır gibi sorulduğunu düşünsen, Musa'nın takındığı tavır hemen akabinden yeri ve göğü yaratan, arkasından insanı yaratıp yaşatan ve öldüren, sonra da ona hayat veren, dirilten hesaba çekmek için. Musa bunları anlatıyor. Bunlarla görüyoruz ki Musa'nın daveti rububiyet tevhidi merkezliydi. Bu açık ve net. Hemen sen de kim oluyorsun, alemlerin Rabbini tanımıyorsun gibi Firavun'a bir karşılıkta bulunmuyor. Anlatabildim mi? Ha, anlatmaya çalışıyor. Anlatırken de gördüğünüz gibi yeri ve göğü yaratan diye başlıyor. Çünkü ona Rabb'a anlatmaya çalışıyor. Ve devam ediyor. Ta münazaraya kadar. Bunun ne kadar bir zaman içerisinde olduğunu, bu konuşmanın ne kadar bir zaman aldığını bilmiyoruz. Ama en sonunda Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlarıyla bir münakaşaya, münazaraya girmesini ister. O zaman da revaçta olan Beni İsrail'de sihirdi, büyüydü. Musa Aleyhisselam'ın, Allah'ın ona ihsan ettiği mucizelerden hep sihirbari nevdendir. Çünkü o toplum ona rağbet gösteriyordu. Bunu yapan, yani büyücülere saygı duyuyordu. Tabi Musa bu münazaranın, bu münakaşanın toplumun önünde olmasını ister. Şimdi toplumun önünde olmasını istemesinde kasıt nedir? Bu denli, buna benzer daha sair kıssalara bakacak olduğumuzda, mesela Ashabul Uhdud olayı var. Şu bir büyücü, büyücünün bir çocuk öğretmesi, çocuğun büyücüye gidip gelip, yani kralın büyücüsünü kastediyorum. İşte bana bir çocuk bul, yaşlandım, öğreteyim falan diyor ya. Ondan sonra büyücüye gidip gelirken bir rahiple tanışması, ondan sonra çocuğun iman etmesi falan. Bunun fark edilmesi, kralın bunu öldürmeye kalkması, birkaç kere denemesi. öldüremiyor ve çocuk da diyor ki beni bir şekilde öldürebilirsin diyor. Bütün insanları toplar ve onların önünde oku alır. Bu delikanlının Rabbinin adına dersin. Beni öyle vurursun diyor. Şakağında. Ve kral öyle yapıyor. Hakikaten de öldürüyor. Ve ondan sonra oradaki topluluğun hepsi bu gulamın Rabbine inandık diyorlar. Ha, toplumun içinde olması, kalabalığın içinde olması belki bu münazarayı, bu sohbeti isteyen için hiç önemli değil. Yani sadece yani münazarayı isteyenle konuşman pek bir şey ifade etmez, o inanmayabilir. Belli bir mülhitse zaten. Ha, toplumun ortasında istemek ki Musa bunu istiyor. Ayrıca bu gulam da istiyor. Tamam mı? Gulamın ölümü mesela birçok insanın iman etmesine, hepsinin hayatı gitmiş de olsa. Musa Aleyhisselam'da kıssada gördüğünüz gibi büyücüler iman ediyorlar. Ben size izin vermeden nasıl iman edersiniz diye Firavun başlıyor itirazına. Şimdi burada baştan tekrar aldığımda, çünkü Firavun ile münasara hiçbir netice vermeyebilirdi. Sanki Musa da bunu hissetmişti. Ama az önceki okuduğum ayet-i kerimenin devamında ona yumuşak davranın. Olur ki aklı başına gelir, kendisine çeki düzen verir diyor. Şimdi insanlar zannediyorlar ki yumuşak davranma illa birisinin hidayetine sebep olur. Ama burada olur ki ifadesini Allah kullanıyor. Bu denli ihtimalli bir ifadeyi kullanmak Allah'a yaraşmaz. Allah Firavun'un iman edip etmeyeceğini ezeli ve ebedi ilmiyle çok güzel biliyordu. Ama olur ki aklı başına gelir, kendine çeki düzen verir derken bunu bizim adımıza, Musa'nın üzerinden bize bir şeyler öğretmek istiyor Rabbimiz. Yani davet ettiğimiz insan ne kadar ümitsiz, yani kafir olursa olsun, yumuşak davranın. Ne kadar mülhit olursa olsun, o iman etmezmiş, ona tebliğe ihtiyaç yokmuş gibi bir havaya girmeniz gerekmiyor. Çünkü Allah onun iman edip etmeyeceğini biliyordu. Bilmesine rağmen Musa'yı yolluyor ve ona bir şeyler öğretiyor. Musa'nın bu kıssasının da Kur'an'da zikredilmesi herhalde bize bir şeyler öğretmeyi kasteder. Geçmiş kıssalar, vakalar bunun içindir zaten. Ha. Ve orada büyücüler inanıyor Musa'ya ve sonraki olayı görüyorsunuz. Ha. Musa onunla açık, net bir mücadeleye girişmiyor. Ama her halükarda hakkı söylüyor. Anlatabildim mi? Ve kaçar oradan giderken bile Kızıldeniz'de, tamam mı? Allah'ın yardım etmesi, Firavun'un öldürülmesi. Ha, burada şimdi bizim örnek alacağımız Musa hakkı söylemiştir. Ve batılın karşısında da mutlak dikildi. Musa taviz vermemiştir. İbrahim Aleyhisselam'ı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hepsini böyle yoklayabiliriz. Ha. O ortamda söylenilmesi gereken hak nedir? Mesela Şeyh Albani'nin senelerdir söylemiş olduğu bir söz vardı. Bütün cemaatlere, o cemaatlerdeki ahvali ve durumu görerek ona soru soran talebelerine, yani bizim gibi selefi olduğunu söyleyen insanlara verdiği cevap, önce toplumun akidesini tasih. Tasihul akide diyordu. Önce bu toplumun akidesi düzeltilmeli diyordu. Buna canlı ve müşahhas, belki bir Şeyh Albani'yi anlamıyorduk. Anlamak istemiyorduk demeyeceğim. Çünkü Şeyh Albani gibi bir ilim ehlinin mutlak Allah'ın rızasını gözeterek, Allah'ın rızasına muvafık olduğunu düşünerek bir şeyler söylediğini, söylemek istediğini, insanlara tebliğ etmek istediğini, öğretmek istediğini düşünüyoruz. Düşünün, Afganistan olaylarında mesela Şeyh Albani hasseten ve hasseten tevhidin üzerinde durulmasını istiyordu. Aslı, zemini, tevhid olmayan bütün davalar Gayenin tevhid olmadığı yerde vesile ve mücadele, ha, mücadele hangi boyutta olursa olsun neticesi akim kalır. Yani neticesiz kalır, biter. Batıl yani. Neticesidir, batıldır yani. Sonu olmaz, akıbeti olmaz. Düşünün Afganistan'da Afganlılar dahil bütün ona yardım eden Müslümanlar, Müslüman beldelerinden gelen insanları düşünün. Mücadelenin en güzeliyle mücadele verdiler. Yani kıtal diyebileceğimiz bir şeyle. Akıbet ne oldu? Nerede yani bunların imrendirdiği demokrasiye. Hatta karşı çıktıkları Davud'un devrine bile şu an muhtaçlar. Halbuki mücadelenin en son noktası dediğimiz kıtalla mücadele yapılan bir yerde eğer hakikaten onunla bir şeyler gelseydi bu Afganistan'da olurdu. Neden? Davanın temelinde akide ve tevhid yoktu çünkü. Oradaki birliktelik Ruslara karşı her taifenin bir araya gelmesiydi. Hatta öyle oldu ki akidesi düzgün olan insanları bu ittihatlarına kabul etmediler bile. Afganistan'da. Bu neyi gösteriyor şimdi? Bizim davette, hizmette, dinde asıl olarak gaye edinmemiz gereken şey tevhiddir. Yani akidenin tasihidir. Tevhidin düzeltilme ortamında, tasih edilmesi ortamında senden tevhidi dinleme mani olabilecek, bütün husumete sebep olabilecek her şeyden uzak durman gerekiyor tevhidin hatırına. Çünkü diyelim, az önce de dediğim gibi, seni ben bir basit bidat işlerken görsem, senin o bidatına müdahale etmeye kalksam, namazda ve amellerin birinde. Sen de itikadi boyutta yani imani, tevhidi boyutta bir müşkülat varsa, senin o bidatını düzeltmemin anlamı ne? Sana hiçbir faydası yoktur. Ben de tutup ya bu hak değil mi? Ben hakkı söylüyorum desem, zannedersem şeytan bizden çok çok kurnaz. Senin tevhidini söylemene, o adamın seni tevhide dönük, yani senden bir şeyler dinlemesine razı olması mümkün değil. Mani olmak için seni avutacak yine meşru olan, dinden olan bir amelle seni uğraştırır, aranızda husumeti çıkarır. İnanın, davetin tevhide yönelik olduğu ortamda insanlar arasındaki çıkan husumet, basit meselelerden çıkan husumete nispeten, eğer basit meselelerden ortaya çıkan husumet %70'se, tevhidden ortaya çıkan husumet %20'lerde, 25'lerde, 30'larda kalır farada. Neden? Halbuki tevhidi boyutta müşkülatların daha çok husumetlere sebep olması gerekmez mi? Çünkü tevhidin dışındaki müşkülatlara biz basit diyoruz. Hatta tevhid üzere olduğu müddetçe o bizim kardeşimizdir diyoruz. Birçok müşkülatı da olsa. Çünkü birçok amel tevhid olmadığı müddetçe bizi kardeş yapmaz. Onun için biz önce kardeş olma. Yani ebedi cehennemde kalmamak için gayret gösterdik. Emeğimiz, gayretimiz bu ortamda olmalıdır. Şimdi birilerinin az önce tevhidin yanında bunun ne önemi var dediğimiz amelleri başkasına emredemiyorsak, anlatmamız gerekmiyorsa, bizim de bunu yapmamamız gibi bir avantaj, imtiyaz yoktur. Ha, yani az önce tevhidin yanındaki bir müşkülata binaen, yani ona dönük olarak mukayese edin, ameldeki bir bid'ata, biz bu basittir de desek tevhide binaen deriz. Ama başkasına emredemememize rağmen onu, hemen onu anlatmamamıza rağmen bunu da kendimizin yapmaması gerektiği demek değildir. Yani başkasına emretmediğimiz şeyi biz yapabiliriz. Biz kendimizi düzeltmede Yani mutlak ve mutlak, yani imani meselelerde amelin imandan olması Allah'ı birlemede de mutlak asıldır. Altyapıdır bunlar. Biz kendimize dönüp bunu harfiyen yaparız. Yapmaya çalışırız. Ama yine önem tevhiddir. Çünkü tevhidden bir şey ihmal edip de basit şeylerle kendimizi bu denli de avutmanın anlamı yok tabii. Yani şu ortamda tevhidi düzeltme varken, tasfiye etme varken birisinin tutup da bir sakalıyla uğraşamayız. Düşünün, Belçika'da kalan aydınlı bir çocuk var. Bizim Hüseyin Tülek dediğimiz, Konya'da kaldı bir aile bu. Maraşlı hemşire bir kızla evli. Şu an Maraş'ta. Biraz haşin. Bizim Gönen'le Ali'yle oturup bakmış birisi. Ama buna rağmen birçok öğretmenin kitap sünnetle amel etmesine, tevhidi öğrenmesine sebep oldu Maraş'ta. Ve çocuklar devamlı arıyorlar. Bunlar öğretmen. Diyelim ki şimdi bu öğretmenlerin vazifeleri icabı sakal koymaları mümkün değil. Bundan öte Allah'a sadece takdim edilebilen bazı şeyleri yapma zorunda kaldıkları bir ortam da var. Ortam da var burada şimdi. Biz bu insanlara her şeyi bırak. Gel mi demekle orta yolu buluruz? Yani onları daha çok doğruya yaklaştırmış oluruz. Müşkülatları ferden mi halletmede bir çare vardır? Çünkü bazen diyoruz ya, önce insanlar ferden ferden kendilerini düzeltmeleri gerekir. Ha. Yoksa müşkülatı toptan toplum adına düzeltmeme. Şimdi bu ifadeyi başkaları kullanırken çok yanlış kullanıyorlar. Tabii ki ıslahta ferdi bir ıslah önemlidir. Ama her ne kadar bazı ferdi de olsa genel anlamda toplumu ilgilendiren müşkülatı halletmenin yöntemi başka. Mesela bazen örnek olarak verdiğim gibi tekfircilerde veya aşırılarda geliyor şimdi. Diyelim ki bu devlete diyor, bu sisteme askerlik yapmak küfürdür, şirktir diyor. Şimdi biz bu ifadenin yanında mıyız? Ben ifadenin yanında olmam çünkü bu ifade sloganik bir ifade. Neden? Önce şirk denilen şey hayatın her safhasında karşılaşabileceğimiz bir müşkülat mı? O zaman şirki belli bir zamana, belli bir müesseseye, belli bir kişiye münhasır kılamayız. O zaman bu askerlik şirktir diyerek müşkülatın çerçevesini darartıp sanki oraya gitmek şirkmiş havasını estiremeyiz. Bu da şimdi. Biz o adama şirki öğretiriz. Hayatının hangi safhasında şirkle karşılaşırsa o ondan sakınabilecek şekilde o teçhiz edilmeli. Gelelim şimdi ben katiyetle askerliğe şirk demem. Askerlik bizim inancımızda da kutsal bir müessese. Ama askerlikte, askeriyede, okulda, mektepte, dairede az önce sakındırdığımız şirkle karşılaşmak mümkün mü? Tabii. O zaman biz askerlik şirk diyemeyiz. Ama askeriyede isyan diyebileceğimiz, Rabbimize ihsan diyebileceğimiz olaylar olur mu? Şimdi askeriye şirk deyip gitmek gitmezsen başarıyı vaka olarak gördük. Kaç kişi bundan kurtuldu? Kurtulduğunu zannedenler bile enselendi. Bunun yüzünden kaçtıkları için daha kötü şartlarda askerlik yaptırdılar onlara. Ha. O zaman bunun ıslahı bu denli değil. Suçlu yersiz bir suçlu konumundasın. Ama askeriyede girdiğin andan itibaren ne zaman nasıl bir şekilde karşılaşacağını önce tahmin etmelisin. Ne vardır? Diyelim ki en basiti, senin namaz kılmanı istemiyorlar. Senin tavrın ne olmalı? Katiyetle. Her halükarda ben namazı eda etme zorundayım. Ha, ne yapabilirsin? Bizim zamanımızda olduğu gibi değil. Ben şu anki kitap sünnete göre, yani vaziyeti, fıkhımı bilseydim, birçok şeyin daha kolay eda edileceğini düşünüyordum. Yani düşünürüm. Yani namazı cem edebilirsin. Değil mi? Zora koşmam. Ama onun dışında ben namazı vaktinde kılarım. Mani olabilirler mi? Ben kılayım, onlar bana ne yaparlar? Bu ibadette direnmelisin. Hiçbir şekilde benim namazıma mani olamazlar. Ben burada inat etmeliyim. Sonra diyelim ki bir yemin merasimi var. Ha. Biz şimdi hem kendimizi, imanımızı, tevhidimizi korumada, başkasına da aynı anda bunu neden yaptığımızı anlatmada, hem onların lehinde hem kendi lehimizde, yani işi ne onların aleyhine ne bizim aleyhimize çevirmeden lehte bir şeylerin de söylenilebileceğini ben düşünürüm. Ama o bizim aleyhimize kalkmışsa, sen namazı kılmayacaksın derse ben kılacağım. Döver misin? Hapse mi atarsın? Ne yaparsa yaptın önemli mi? Ben asker namazımdan vazgeçemem. Ha, ben şimdi ki buna inat denmez ama ben bunda sebat etmeliyim. Ha, gelelim. Bunu ben anlatamam ona. Yani bu benim kulluk vazifemdir. Ben namazı kılmazsam dinden çıkmış hükmüne girelim. Hiçbir şey de namaza mani değildir. Kıtal esnasında bile namazı ben eda etme zorundayım. Ha, inanır inanmaz anlayamaz. Ha. Fakat yemin dediğimiz şey onların lehine işletilerek güya gündeme getirilen bir şey. Neden bizden yemin isterler? Sadık kalalım diye, değil mi? Ha. O zaman onlara şöyle diyebiliriz. Madem ki yemin sadakat için isteniliyor, bakın bizim hukukumuzda yemin nedir? İnanan birisine ondan yemin istemek katiyetle hakarettir. Çünkü sözüne güvenilmeyen insandan yemin istenir İslam hukukunda. İnanan birisine dinini, ırzını ve vatanını koruyacağına yemin eder misin demek, bu başka bir hakarettir. Kaldı ki yani her halükarda yemin istiyorsunuz, bari bizi bağlayan yemin ettirin. Ben hangi yemin bağla? Benim inancıma göre Allah adına yaptığım yemin beni bağlar. Avrupa'ya gitseniz, ki ben bir kere çıktım mahkemede, adam sana bakıyor şimdi inancını anlayınca, anlamasa bile diyor ki inancına göre yemin et diyor. Adam inanmasa bile seni bağlayacak yemin ettiriyor sana. Çünkü ben Allah'a yemin etmedikten sonra hangi yemin beni bağlar ki? Yok, illa böyle yemin edeceksin dediklerinde hayır. Ben Allah adına yemin ederim. Dinimi, ırzımı ve vatanımı koruyacağıma Allah adına yemin ederim. Ne yaparlar sana? Şimdi her inanan inancını öğrenerek oraya gitse bu bir gün müşkülat haline gelir mi? Aha, ya biraz akıllı olmak gerekir. Bu adamlar askerlikten kaçmıyor. Ama dinlerine, imanlarına zarar vereceğini düşündükleri şeyleri yapmak istemiyorlar. Onların bizden istediği askerlik mi, din düşmanlığı mı? Askerlikte ben varım ama ben dinimi, ırzımı ve vatanımı korumak için varım. Başka bir şey için değil. Ne yaparlar şimdi? Eğer normal hukuk işlerse onlara göre, onların nizamı, katiyetle seni cezalandıramazlar. Çünkü yemin merasimi yapmadın. Yapsalar ne yaparlar azami? Sana 40 gün disiplin verirler. Ha, bu benim imanım için, imanıma değmez mi? Kaç kere verecekler bunu? Ne yaparlar buna karşı? bir inancımızda yani sebat gösterip bu müşkülatı aşmalıyız. Ve bu aşılır. Doğru zeminde aşılır. Doğru zeminde bu kısa bir zamanda aşılır. Avrupa'ya gidiyorsun. Bir er bile, subay bile sakallı asker olabiliyor. Hem de askere sakallı başladı mı var ya, yani kaydını, her şeyini, yoklamasını sakallı yaptırdı mı, tezkereyi alana kadar sakalı kesemez. Ne güzelmiş. Şimdi, güzel veya çirkin ama o adamın zevki böyle. Tamam, sen zevkini yapabilirsin ama diyor tezkereyi alana kadar da kesemezsin diyor. Çünkü nasıl bir suretle kim, yani kimliğine hangi fotoğrafı yapıştırdıysa öyle devam etme zorundadır o. Ha, şimdi ben yemin gibi bir müşkülat varken sakallı gündeme getirmem değil mi? Ama gelemez mi? Gelir. Avrupa'da sakallı öğretmenler var okula giden. O zaman biz bu zemini değiştirmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu şiddetten olan bir olay değil. Ha, isteyen sakalı koy, isteyen koymaz, benim umurumda değil. Ama inananın yapmak istediği şey inancı gereği onu yapabilmelidir. Bazen din düşmanlarının yapmak istedikleri şey anlatılırken konuşuyoruz bazen arkadaşlarla. Din düşmanları aslında eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmemek gerekir. Türkiye'de dini imha etmek istiyorlarsa inan din serbesttir desinle Türkiye'de din rahatlıkla imha edersin. Çünkü Türk toplumunun yaşadığı din bilinçli bir din değil. Tepkiye göre yaşanan bir din. Üzerine varmadı insanların katiyetle dini yaşamak artık hiç kimsenin umursamadığı bir olaydır. Ya bakın 28 Şubat sürecinde bunu en rahat yine Mert bilir. Fatih'te kapalı yani tesettürlü kızları görüyordun değil mi? Şimdi hepsi arkadaş hakikaten zırzop oldu. Yani basbaya kuklaya döndüler. Aynen sosis gibi değil mi? Demek ki bu bir moda mıydı? Bir slogan mıydı? Yoksa bir heves miydi bu? Neydi? Hiç de böyle asaleti kalmadı. Biz o zaman bu ortamda inancımızı azami derecede bilinçli, hakikaten tercih ettiğimiz bir din olarak İslam'ı yaşamalıyız biz. Babadan kalan bir miras, ortamın bizi ittiği inanç, ortam böyle inandığı için biz öyle inandık gibi bir havada olmamamız lazım. Oturacaksın, ne yapmak istiyorsan, inancından ki evvelki gün ben o misali verdim size, tavizle hakkı söylemenin karşısında, ben birilerine küfür ederek davayı, inancımı, güya mücahit havaları estirmeyi bir insana küfür ederek elde edemem. Ben hiçbir kimseye küfür etme hakkına sahip değilim. Ama hiç kimse de beni kolumdan tutup Mustafa Kemal'in heykelinin önünde saygı duruşunda duracaksın diye beni zorlayamaz. Ha, benim için yumuşaklık bu. Ama tamam. Veyahut batılın önünde durmak da budur. Ha, akıl gizli gizli köşelerde birilerine küfretmeyi, iman, dava adamlılığı düşünmek, inan onlar açığa çıktıkları zaman ağızlarını açamaz konuma geliyorlar.